Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec zielonego zwrotu w energetyce, nowe cła i walka z inflacją. Nowy amerykański prezydent wymienił swoje gospodarcze plany. Komentując te zapowiedzi, ekspert mówi, że Donald Trump w Ameryce doprowadzi do trzęsienia ziemi. We Francji chłodne reakcje, zaprzysiężenie nowego amerykańskiego prezydenta nie wzbudziło tam wielkiego zainteresowania. Koniec z zielonym zwrotem w energetyce, nowe cła na zagranicznych partnerów i skuteczna walka z inflacją. To główne gospodarcze zapowiedzi Donalda Trumpa z jego inauguracyjnego przemówienia. Uroczystość zaprzysiężenia 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbyła się w rotundzie Kapitolu w Waszyngtonie. Nowy amerykański przywódca powiedział, że w ramach pierwszych decyzji po objęciu urzędu ogłosi stan nadzwyczajny w energetyce, aby powrócić do masowego wydobycia ropy naftowej i gazu. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle. Dzięki moim dzisiejszym działaniom zakończymy Zielony Nowy Ład i cofniemy nakaz dotyczący pojazdów elektrycznych, ratując nasz przemysł samochodowy i dotrzymując mojej świętej przysięgi złożonej moim wspaniałym amerykańskim pracownikom przemysłu. Innymi słowy, będziecie mogli kupić samochód według własnego wyboru. Ponownie będziemy produkować samochody w Ameryce w tempie, o jakim nikt nie mógł marzyć jeszcze kilka lat temu. Donald Trump zapowiedział też gruntowną zmianę w podatkach i handlu międzynarodowym. Zamiast opodatkowania naszych obywateli, aby wzbogacić inne kraje, nałożymy cła i podatki na inne kraje, aby wzbogacić naszych obywateli. Trump w przemówieniu zapowiedział też, że odbierze Panamie kanał panamski, bo to Chiny stały się jego operatorem. Mówił, że zmieni nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, a także, że Ameryka postawi swoją flagę na Marsie. W amerykańskiej polityce nastąpi trzęsienie ziemi, twierdzi profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog powiedział na antenie Polskiego Radia, że Donald Trump nie będzie miał zahamowań w czasie drugiej kadencji, dlatego może spełnić znacznie więcej kampanijnych zapowiedzi niż podczas pierwszej prezydentury. No, Trump no, trochę inaczej podchodzi do różnych spraw, no, też do polityki międzynarodowej, na przykład to też do kwestii migracji. Wydaje się, że w tej drugiej swojej kadencji będzie mniej zachowawczy niż w pierwszej. To jest jego druga kadencja i ostatnia i w związku z tym no, będzie mógł te zapowiedzi wprowadzać w życie. Wiceprezydentem Trump mianował dzisiaj J.D. Vance'a. Chłodne reakcje we Francji po inauguracji prezydentury Trumpa. Najważniejsi politycy tego kraju zignorowali wydarzenia w Waszyngtonie. Niektórzy wyrazili obawy dotyczące planów nowego lokatora Białego Domu. Transmitowana przez największe stacje telewizyjne inauguracja prezydentury Donalda Trumpa nie spotkała się z odzewem ze strony francuskiej klasy politycznej. Zwrócono uwagę na brak pozytywnych reakcji ze strony potencjalnych sojuszników nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli narodowców ze Zjednoczenia Narodowego. To dobre dla Ameryki, ale złe dla Francji i Europy, stwierdził szef partii Jordan Bardella. Politycy nie komentowali wydarzeń w Waszyngtonie, ale apelowali o przebudzenie Europy w obliczu agresywnej polityki handlowej zapowiadanej przez nową amerykańską administrację. W takim świecie Europa powinna bronić swoich interesów zawsze i wszędzie, mówił telewizji BFM TV szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Żaden członek francuskiego rządu nie pogratulował Trumpowi objęcia urzędu. Nie było też publicznych gratulacji ze strony prezydenta Emmanuela Macrona. Stefan Folk, Polskie Radio. Gratulacje dla Trumpa płyną natomiast z Pragi i Bratysławy. Premier Czech Petr Fiala jest przekonany, że relacje czesko-amerykańskie będą się nadal rozwijać. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Stany Zjednoczone są dla Czech kluczowym sojusznikiem pod względem bezpieczeństwa i kontaktów handlowych. Gratuluję Donaldowi Trumpowi i cieszę się na współpracę, napisał Petr Fiala w mediach społecznościowych. Dla Stanów Zjednoczonych zaczyna się nowa era ambicji i determinacji, ocenił z kolei szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavský. Zapewnił o gotowości pogłębiania relacji transatlantyckich poprzez współpracę w ramach NATO oraz na linii Unia Europejska-USA. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini napisał, że wierzy, iż Bratysława i Waszyngton będą w stanie wypracowywać wspólne, dyplomatyczne i korzystne dla obu stron rozwiązania problemów. Minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok ocenił, że nowy prezydent USA nie będzie łatwym partnerem. Wyraził też oczekiwanie, że wraz z nadejściem prezydentury Donalda Trumpa powróci w Europie pokój. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miejscami na północy słabe opady śniegu lub mrzawki, silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 4 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia dużo chmur, a na północy kraju słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia lokalnie słaby deszcz na południu. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni. Na południowym wschodzie miejscami będzie cieplej, około 6 stopni. Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Linia nocna. A właściwie witamy. O, trio to jest trio, czyli tercet. To w takim jakimś polskim filmie było, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam. Tak, Elu? Było. Elżbieta Różycka realizuje program i Dariusz Pieruk jest jego wydawcą, no i my we troje jesteśmy z Państwem do drugiej. O czym będziemy rozmawiali? Podpowiedź jest w tej piosence. The smiling faces and earth like stars, a frown can bring out the beauty that you are. Love within. Będziemy rozmawiali, mam nadzieję, że będziemy rozmawiali o uśmiechu. Smile, please. Proszę o uśmiech. Opowiem Państwu taką historię, która... Opowiem ją. Zaczynam pisać zapowiedź. Już właściwie ją kończę. Otwieram skrzynkę pocztową, mailową, żeby ją wysłać. I tam widzę następujący mail. Pan Łukasz Rabikowski. Dzień dobry, panie Dariuszu. Jak co tydzień uśmiecham się o kilka słów zapowiedzi do nocnej audycji. Naprawdę. No i ja już miałem gotową tę zapowiedź prawie. Jeszcze kilka słów i wysłałem. Prawda? Jak ładnie? I napisałem tak. Cytuję. Najpierw pomyślałem, że to nie ma sensu. Potem, że to będzie chyba najkrótsza zapowiedź. A potem, że co tu właściwie można powiedzieć. Ale co tu dużo gadać? Co by było bez niego? Jakby świat bez nich wyglądał. Bez uśmiechów. No i mam taką propozycję, żebyśmy o nich dzisiaj porozmawiali. Ponieważ to jest jednak w Polsce towar rzadki, to się pamięta te uśmiechy, jakieś szczególne, jakieś historie związane z uśmiechem. To ja Państwa zapraszam, żebyśmy się do siebie pouśmiechali, poopowiadali sobie i żeby tutaj było dużo dzisiaj wesela. Bo ta historia, powiedziałem trio, czyli to jest trio, czyli tercet, to mi się taki film przypomniał o muzykantach weselnych, którzy właśnie zapewniali wspaniałą muzykę i myśmy też dzisiaj z Elżbietą Różycką i z Darkiem Pierogiem jesteśmy właśnie tym triem, czyli tercetem i mamy bardzo taką... No i będzie dużo wesela, jeśli chodzi o muzykę, a w opowieściach, no to zobaczymy, to Państwo są dobrzy. No to ja zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Uśmiech. Stevie Wonder to jest taki Mr. Smile. No i nie ma takich wielu. No ale na pewno ten jeden jeszcze był. Bardzo proszę. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope. Thank you. No ładnie rozpoczęliśmy, prawda? No ale to dopiero wstęp, bo teraz pani Daniela. Dobry wieczór. Drugi uśmiech z powodu z powodu tej melodii w ogóle, bo bardzo lubię pana Louisa Armstronga, a poza tym chciałam powiedzieć, że no, zaczęłam już mówić, że jestem człowiekiem dosyć pogodnym i raczej więcej się śmieję niż nie śmieję się, o tak bym powiedziała. Ale jeszcze bardzo chcę powiedzieć, żebym nie zapomniała, no bo ja już jestem dosyć dojrzałą kobietą, żeby nie mówić w jakim wieku, bo zakazała mi rodzina, powiedziała, masz się czuć, masz mieć tyle lat. Ale dojrzała to jest bardzo piękne słowo. A no właśnie, prawda? No pewnie. Chciałam powiedzieć, że to nie jest pierwsza audycja, którą słucham, którą pan prowadzi. Bardzo mi miło. Że wspaniały głos radiowy, idealny. Bardzo gratuluję dziękuję. Trójce, że pan tam pracuje. I wracając teraz do tego mojego pogodnego nastawienia w ogóle, bo uważam, że nie można się od razu załamywać smutnymi sprawami. Kiedyś wspomniał mi znajomy mój, wiesz, zanim się będziesz martwiła, to prześpij noc, 24 godziny, to ci pomoże, będziesz zupełnie inaczej myślała. Ja się trzymam tej dewizy, bo rzeczywiście na drugi dzień się zupełnie inaczej myśli i nieraz człowiek się uśmiechnie do siebie sam. Po co ty się tak przejmowałaś? Przecież to jest tyle różnych wyjść. A jeżeli nie, to nawet szkoda twojego zdrowia. Tak. No. Jest taka ładna historia, która mi się przypomina. To jest taki ładny bon mot, że są z każdej sytuacji są cztery wyjścia. Nawet nie to, że dwa czy trzy. Że jedno jest takie, drugie jest przeciwne, jest po środku jeszcze takie trzecie i czwarte po głębszym namyśle. To naprawdę nie głupie, prawda? Nie, to nie jest głupie. A ja jeszcze tak wspomnę, bo dzisiaj były zaprzysiężenie pana Trumpa i muszę powiedzieć, że właściwie to się uśmiechnęłam, jak to wszystko wysłuchałam. Tak? Powiedziałam sobie, przecież nie możesz się przejmować już na zapas. Zaczekaj. Chociaż nie za bardzo mam takie dobre myśli na perspektywę naszą. No, jak słyszałeś, to się pani jednak uśmiecha, więc... Ale uśmiecham i uważam, że wie pan, też czas nas zmienia i każdy dzień nas zmienia, o, tak bym powiedziała. Prawda, bo każdy dzień jest inny i nie zawsze musi być tak źle, jak my od razu myślimy i zakładamy. Najczęściej tak nie jest, to prawda, pewnie. No i to mi jakoś tak ułatwia moje życie i w ogóle, no ja jakoś tak się czuję pomimo wszystko bezpieczna. Dziękuję pani Danielo. Bardzo dziękuję. Ile uśmiechu pani wniosła. Pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję, również pozdrawiam. Dobranoc. Byliśmy z moją Anią na kawie niedawno. No i mamy taki zwyczaj, że w niedzielę chodzimy na kawę. Robimy sobie spacer, idziemy do kawiarni. Mamy taką ulubioną. No i tam jest taka miła pani baristka. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo. No i pani baristka podaje nam kawę i pyta, czy coś jeszcze? I ona była taka miła, ja na nią popatrzyłem. Nie, pani, powiedziałem tak, pani uśmiech wystarczy. I pani baristka się tak rozpromieniła, ja się rozpromieniłem. Ania trochę tak na mnie patrzyła dziwnie, że ja flirtuję z panią, ale powiedziałem, Aniu, no zobacz, nie, to nie o to chodzi. No i właśnie, często jest rzeczywiście tak, że uśmiech wystarczy, tylko trzeba umieć to powiedzieć jeszcze. No pani Daniela też... Bo to są dwie rzeczy. I ten uśmiech, który w sobie ma i pielęgnuje, ale też, że potrafi powiedzieć coś komuś miłego. Ja bardzo dziękuję za ten komplement. Wiemy, kiedy jest trudne przyjmowanie komplementów. Ale to jest w pakiecie, prawda? Jakby jedno i drugie. No dobrze, no to rozmawiamy o uśmiechu. Ja bardzo pozdrawiam pana Marcina, Mariusza, Eryka, Iwonę, Elżbietę, tych państwa, którzy już napisali. Bardzo dziękuję. To jest ogromne wsparcie, że państwo są, że jesteście i że jesteśmy razem. No to co? Zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz klasyczna piosenka. Słynna piosenka, wiele wersji wspaniałych. Tutaj Barbara. To jest taki uśmiech w wersji stoickiej, tak bym powiedział. Mimo, że nic do śmiechu tutaj nie ma, ale do uśmiechu. I to jest zupełnie co innego. Mam taką książkę przed sobą. Jak państwo chcieli poczytać, to ja polecam. Bardzo ciekawa. Piotr Szarota, jest psychologiem, napisał książkę Psychologia uśmiechu. I w tej książce znalazłem opowieść o Bali. Zresztą nie jesteśmy na Bali, no gdybyśmy tak tam byli, to taka audycja nie miałaby najmniejszego sensu, bo tam się ludzie uśmiechają tak po prostu w trybie domyślnym, tak jest. Mają bardzo ciekawą filozofię, taką społeczną, i która głosi, że uśmiech nie jest sprawą indywidualną, znaczy zły humor, o tak bym powiedział, no, uśmiech też. To nie jest sprawa indywidualna, bo jak ktoś pokazuje swoją złość, to jest najgorzej, no to znaczy, że psuje harmonię grupy. No więc nie. No, trzeba się uśmiechać. To jest jedno. I to jest zbadane zresztą. To jest bardzo ciekawe zbadane, że to działa. Że to jest naprawdę dobry pomysł. A druga rzecz jest taka, że to oni sobie poprawiają też dobrostan, mówiąc tym językiem psychologicznym. No bo to nie jest tylko tak, że to idzie z mózgu do ust, tylko jakby z ust do mózgu również to działa w tę stronę także. Więc je poprawiają w ten sposób humor. No dobrze, upraszczam. A może i nie upraszczam. No więc na Bali ta audycja nie miałaby sensu, a w Polsce ma, bo w Polsce uśmiech jest jednak rzadkim dobrem. Ja nie mówię o takim zarządzaniu kącikami ust, tylko mówię o prawdziwym uśmiechu. I ponieważ jest ich chyba niewiele, to może pamiętamy te szczególne. No i zapraszam Państwa, może opowiedzmy te historie, które są jakoś związane z różnymi uśmiechami, które pamiętamy, które jakoś coś ważnego sprawiły. Możemy tak zrobić? Zapraszam w każdym razie. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i na razie, ponieważ ten w kulturze anglosaskiej, no amerykańskiej, ten uśmiech jest jakoś bardziej rozpowszechniony, jest więcej piosenek o uśmiechu, no na razie są właśnie takie, ale polskich też kilka mamy. No to teraz James Taylor. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you. Yes, I do. When you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. Long before I met you, now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm. Bardziej psychoterapeutycznych głosów w biznesie, tak ktoś powiedział o Jamesie Taylorze. Prawda. Eryk, pięknie mówisz o Ani. To wspaniałe i niezwykle budujące. Anna znaczy pełna wdzięku, łaski. Imię mojej żony wywodzi się od słowa Justus. Polszczyzna próbuje oddać jego znaczenie słowem sprawiedliwy. Angielskie kind jest bliższe prawdy. I to taka piękne przesłanie. Przecież one są właśnie takie, wielkoduszne, jedyne w swoim rodzaju. Szczodre w swoich promiennych, sprawczych obecnościach. Ale pięknie, to jest dusza poety. No to powiem jeszcze coś ładnego o Ani. A propos uśmiechu. Wędrowaliśmy kiedyś, to byliśmy w górach, to były Karkonosze, szliśmy na Łapski Szczyt. Tam się wchodzi okropnie, znaczy uciążliwie. Tak się wchodzi, nie można. No już niby już jest góra, jeszcze nie jest góra. I tak dalej. To było lato. Gorąco. Spoceni, zmaltretowani, no ale już jest blisko. No i Ania już zobaczyła, że jest szczyt, no, czy ten prawdziwy już jest właśnie tu i przyspieszyła. Ja jeszcze tam się gramoliłem. No i potem jak już doszedłem na ten szczyt i zobaczyłem ten wspaniały widok, tę piękną panoramę, to Ania mi mówi, wiesz, ale historia. Historia jest taka. Jak ona tam weszła, no to właśnie też tak poczuła. No już koniec tej udręki, poza tym pięknie, można odpocząć. Tak stanęła, a potem szła powoli, się uśmiechała do siebie. Bardzo promiennie. I mijała pana, który prowadził chłopca, synka, takiego może 5-6 lat. No i Ania idzie, się tak już uśmiecha i pewnie się do nich uśmiechnęła i ten chłopiec tak, jak ona ich mijała, to on mówi do taty, tato, ta pani tak się uśmiecha. Dlaczego ona tak się uśmiecha? I uwaga teraz. A tato mówi synkowi, pewnie jest upośledzona. No i taka historia. Ania ich minęła, powiedziała, a może szczęśliwa? No i wprawiła w konsternację pana. Chłopiec jednak chyba był po jej stronie. Ale numer, prawda? Niezapomniana historia. Może mają państwo jakąś taką swoją o uśmiechu? To się wymienimy. To ja zapraszam państwa. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mariusz pisze, zadaje pytanie naiwne. Tak, Mariusz, tak. Pytanie jest takie. To dzisiaj trzeba pisać uśmiechnięte słowa? Właśnie tak, dzisiaj trzeba pisać uśmiechnięte słowa. Zapraszam państwa. Ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały w letnie dni przypomina ciebie mi.

I znów ściany mojej kuchenki są cichymi świadkami, jak marcheweczkę, ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę, ciach, ciach, ciach, porek i selerek, trach, siekam i nastawiam gaz na full, rosołeczek, bul, bul, bul, a ja siadam jak ten król, czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, za smażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek. Tu wam dodam, na wspomnień strunie, myśl nie głupią, która tak brzmi, że ten żurek przeciw komunie jakby lepiej smakował mi. Dziś mój żurek, i to mnie smuci, nie bulgocze jak złoty sen. Jakich przypraw bym nie dorzucił, a smak psiakrew jakiś nie ten. I tak chciałbym we własnym domu wreszcie życie normalne wieść, nie jeść przeciw czemuś czy komuś, a po prostu usiąść i zjeść. Tu Tadeusz ciśnie się z Lechem, tam ucichnie pretensji sto. Jest normalnie, miło, jest wdechę, a ja wtedy co robię? No, marcheweczkę, ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę, ciach, ciach, ciach, porek i selerek, trach, siecham i nastawiam gaz na full, rozsołeczek, bul, bul, bul, a ja siadam jak ten król, czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, za smażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Rewelacyjny zgoła, który tak wspaniale gotuje mój przyjaciel Wiesio Gołas. Żurek, żurek. Linia nocna. Żurek żurkiem, ale w tym garnku to jednak polityka pływa, prawda? No i taka jest tęsknota w tym, żeby tak po prostu, no tak, żeby po prostu zjeść i się ucieszyć, nie przeciwko ani tam z jakiegoś zewnętrznego powodu, tylko tak po prostu zjeść, żeby było dobrze i radośnie. Tak jak z uśmiechem. No właśnie, tak się liczyłem z tym, że dzisiaj temat może być taki. Właśnie tak pomyślałem, że może o paradoksie porozmawiamy, bo to jest dobro rzadkie tak zwane i wtedy się pamięta. No ale jakoś chyba do rozmowy się państwo, dzisiaj państwo skorzy nie są, bo tych uśmiechów jest, no, o czym tutaj gadać, nie wiem. No dobrze, to jakie są powody do nieuśmiechania się, może tak powiem. Ciekawe, ten pan profesor Szarota, który napisał książkę o uśmiechu, naprawdę ciekawą, polecam, Psychologia uśmiechu. On między innymi pisze o takiej wystawie. No, lata temu była taka głośna wystawa Polaków Portret Własny. Bardzo, bardzo głośna, wspaniała wystawa. No, głównie były to portrety. I on zatytułował podrozdział tej książki. Jakoś tak, no, musiałbym znaleźć, ale chyba tak. 4 wieki bez uśmiechu. No to jakoś tak już było dawniej, bez uśmiechu. I jest, ta książka ma taki dodatek. 7 uśmiechów z wystawy Polaków Portret Własny. Znalazł 7 uśmiechów i te obrazy są tutaj zamieszczone. Te uśmiechy są takie, no niektóre są piękne i promieniste. Na przykład Pola Negry się tak uśmiecha, ale na przykład pani Elżbieta Księżna, Elżbieta z Lubomirskich Potocka, to raczej trudno mówić, no dobrze, no tak już powiedzmy, raczej jest to cień uśmiechu. No czyli tak może już po prostu mamy kulturowo, nie wiem, jakoś genetycznie mamy i tyle. No właśnie, powody do nieuśmiechania się może są jakieś? A do uśmiechania się? No to już zbyt ryzykowne, jak sądzę, prawda? No dobrze. Jest taka, jeszcze powiem państwu taką rzecz. Mój kolega wspaniały, Darek Pieruk, jest wydawcą Linii Nocnej. To jak, jeszcze sobie potem pogadamy, jak skończymy audycję, a potem rozjeżdżamy się do domów, jedziemy mniej więcej w tym samym kierunku. Darek jakoś się szybciej zbiera i jest zawsze pierwszy, ja za nim jakoś jadę. I to jest takie ładne, że w pewnym momencie, kiedy nasze drogi się rozjeżdżają, no to Darek mi miga światłami. I to jest taki uśmiech, to jest cudowne. Naprawdę, Darku, bardzo to doceniam i bardzo dziękuję. To też rodzaj uśmiechu. No dobrze, no to mój wkład w ten wieczór jest właśnie taki. Jeszcze mam kilka historii, ale może państwo coś zechcą powiedzieć, napisać. Przypomnę, jeszcze 2 2 7 3, ale to wszystko, to wiadomo. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz będzie po imieniu. Znowu polska piosenka przedwojenna, ale w wersji bardzo nowej. Jadzia. Takie dziwne, proszę pani, tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, wbiło się w myśl. I teraz stale, proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie, ściga mnie dziś to imię Jadzia, po prostu Jadzia, ale jak to brzmi? Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni, a uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lecie, a oczy ma, a usta ma jak nikt na świecie. Jadzia, ach, takiej drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce swe dasz. Jadzia i Adriana, tak, pani Adriana tak pisze. Uśmiechnij się. Często słyszymy te słowa, ale tak rzadko zastanawiamy się, co one naprawdę oznaczają. Uśmiech to przecież nie tylko gest, który wykonujemy z grzeczności. To jest nie tylko sposób na to, by pokazać, że jesteśmy zadowoleni. To jest coś znacznie głębszego. To jest most między nami a światem. Sposób, w jaki komunikujemy się z innymi samym i z samymi sobą. Pamiętam pewną chwilę, kiedy uśmiech był dla mnie wszystkim. To było w trudnym okresie mego życia. Wydawało się, że wszystko wokół mnie się rozpada. Praca, relacje, marzenia. Czułam się, jakbym utknęła w martwym punkcie, jakby nic nie miało sensu. Wtedy pewnego dnia, zupełnie bez powodu, zaczęłam się uśmiechać. To nie było radosne uśmiechanie się, to nie było pełne entuzjazmu czy szczęścia, to był po prostu gest, który wykonałam mimo wszystko, mimo smutku, mimo zniechęcenia. Po prostu na moment rozluźniłam twarz. Pozwoliłam, żeby kąciki ust uniosły się ku górze. I nagle zauważyłam, że coś się zmieniło. Moje ciało zareagowało na ten drobny, niemal mechaniczny gest. Zaczęłam czuć się trochę lżej, jakby w moim wnętrzu pojawiła się mała iskierka nadziei. To był tylko uśmiech, nic wielkiego, ale w tamtej chwili stał się on moim ratunkiem. Może to śmieszne, ale ten mały akt zmienił mój dzień, a z biegiem dni moje życie. I zrozumiałam, że uśmiech to nie jest tylko reakcja na zewnętrzne wydarzenia, ale także na wewnętrzny stan. Kiedy się uśmiechamy, nasze ciało i umysł zaczynają reagować w sposób, który zmienia naszą perspektywę. Nawet jeśli nie czujemy się szczęśliwi, nasze ciało może wysłać sygnał do mózgu, który mówi: hej, spróbuj. Spróbuj się poczuć lepiej. I to działa. Może nie od razu, ale stopniowo. Dziś uśmiecham się częściej, nawet wtedy, kiedy nie mam na to ochoty. Wiem, że to nie tylko sposób na to, żeby ukryć smutek przed światem, ale także sposób, by pokonać trudne chwile. Uśmiech to moja odpowiedź na chaos i niepewność. Uśmiecham się, kiedy przechodzę obok nieznajomych na ulicy, kiedy mam trudny dzień w pracy, kiedy napotykam przeszkody. Uśmiecham się do siebie w lustrze, przypominając sobie, że wszystko minie, że jestem silna, że mam kontrolę nad tym, co mogę kontrolować. I nie chodzi o to, żeby udawać, że wszystko jest w porządku. Czasami w życiu naprawdę nie ma powodów do śmiechu, ale uśmiech to coś, co mogę dać sobie sama. W trudnych chwilach, w radosnych, w chwilach codziennego zmęczenia. Bo uśmiech to nie tylko reakcja na to, co się dzieje wokół, ale także sposób, w jaki wybieram to, jak patrzę na świat. I czasami ten mały gest naprawdę może zmienić wszystko. Ale pięknie. Bardzo dziękuję, pani Adrian. No to ja się nagadałem. Byłem wokalistą. Udzieliłem wokalu listowi pani Adriany. A teraz pani Maria. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Trochę pani poczekała, przepraszam, ale... No poczekałam, ale z wielką przyjemnością. Ale prawda, że to było bardzo piękne. Bardzo piękny tekst. No właśnie. I zresztą nie tylko ten jedyny. Mm-hmm. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja u mnie zapamiętany uśmiech jest trochę inny. Mm-hmm. Ja zapamiętałam i pamiętam do tej pory uśmiech człowieka, którego kochałam, a którego nie ma. Jest to uśmiech zawarty w jego oczach. Mhm. Nie, bo na ogół kojarzymy uśmiech z ustami, prawda? Prawda, z jakimś tam ruchem, uniesieniem kącików ust i tak dalej. A ja pamiętam uśmiech wyrażany oczami. Mm-hmm. Oczami to uśmiechy różne. Uśmiech z przymrużeniem oka, uśmiech jakoś z pobłażliwością, uśmiech zdziwiony i właśnie wyrażany wzrokiem, oczami. Mm-hmm. Czasami takie... I takie namiastki tego uśmiechu odnajdują jednego z aktorów, już starszego pana, Roberta De Niro. Aha, on ma w oczach coś takiego. Aha. Oczami potrafi się właśnie uśmiechać i to z taką czułością i z taką wrażliwością i taki właśnie uśmiech ja pamiętam z mego życia. Bardzo pani dziękuję, ale piękna historia. No właśnie historia, bo nagle zapominamy o tym, że uśmiechać się możemy również oczami, prawda? Tak, wzrokiem. I to jest prawdziwe uśmiech. Coś dobrego, coś serdecznego, współczującego. I ten uśmiech przekazany oczami również ma wiele odcieni. Mhm, prawda. Dziękuję także bardzo. Także uśmiechajmy się nie, i oczami, i ustami, i całym sobą. Nieśmy ten uśmiech w takiej formie, w jakiej go możemy wyrazić. Bardzo pani dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam pani Mario. Ja również pozdrawiam. I zapraszam państwa. Może do tego, do tej pięknej opowieści będzie pasowała ta piękna piosenka Marvina Gaye'a. On nagrał, ale cudowna wersja, Shadow of Your Smile. Posłuchajmy, bardzo proszę. Shadow of your smile, when you are gone, blissful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, shadow of your smile. Jeden z moich najukochańszych artystów, czyli Marvin Gaye. I pan Tadeusz, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło mi z panem porozmawiać. Słyszałem wypowiedź pani, która była przede mną, no wspaniała sprawa na temat uśmiechu. Wydaje mi się, że my w ogóle nie potrafimy się śmiać. Uśmiechać się przede wszystkim. Spotykając ludzi, nie uśmiechamy się. Słabo to idzie, tak. Wie pan, przychodzę na przystanek, mówię dzień dobry i ten ktoś siedzi, rzadko odpowiada, ewentualnie patrzy na mnie jak na człowieka, który po prostu nie wiadomo skąd się urwał. A spotykając kogoś na ulicy też, no, uśmiechając się, to ludzie patrzą na człowieka jakoś no, bardzo tak obco. Trochę bywałem za granicą i tam jest coś takiego, no chociażby w Stanach jest coś takiego, no komuś spłonął dom, kradli mu samochód i spoczyka człowieka, gość mówi, how are you? I'm fine. Okej. Okay. My tego typu anomalii nie mamy, ale mimo wszystko po prostu nie potrafimy no, w jakiś sposób reagować na to, co się dzieje. Jeśli ja mam swoje lata, w związku z tym, jeśli rozmawiam z kimkolwiek, ktoś do mnie dzwoni, albo ja odpowiadam na czyjś telefon, to najczęściej, nim rozpocznie się rozmowę, trzeba wysłuchać całą litanię chorób i tak dalej. Nikt nie mówi o tym, co dobrego go spotyka. Ja dzwonię do kogokolwiek, mówię, dzień dobry, co u ciebie dobrego? A on w tym momencie chwilę czeka, nim odpowie. No po prostu, no, jest to dla mnie zaskakujące, po prostu, że my jako Polacy w ogóle jesteśmy ludźmi, nie chcę powiedzieć ponurymi, bo już dawno mieliśmy doskonałe przykłady humoru i tak dalej, tam. Ale ten wstęp jest słaby, prawda? Potem się potrafimy rozkręcić, jest cudownie. Potrafimy być bardzo życzliwi, goś,